Krzysztof Łoniewski o sporcie. Skoki na początek i kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w Oberstdorfie, konkursu rozpoczynającego turniej czterech skoczni. Nasi skoczkowie wypadli w tej próbie przeciętnie. Najlepszy z nich Piotr Żyła zajął 9. lokatę, dopiero 22. był Kamil Stoch. Poza nimi jutro zobaczymy Dawida Kubackiego, Macieja Kota, Jakuba Wolnego i Stefana Hule. Dziś najlepiej wypadł Austriak Stefan Kraft przed Japończykiem Junshiro Kobayashim i Niemcem Stefanem Laje. Dzień wcześniej niż turniej czterech skoczni wystartowało Tour de Ski. Plecy rywalką w biegu na 10 km techniką dowolną w Lenzerheide pokazała Norweszka Therese Johaug, ta sama, która jakiś czas temu przekonywała, że sterydy w jej organizmie znalazły się przez maść na opryszczkę, a teraz bije konkurencję gdzie chce i jak chce. U panów na dystansie o 5 km dłuższym najlepszy był Rosjanin Siergiej Ustiugow. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz była 45, najlepszy z Polaków Dominik Bury 45. Taki mamy obecnie potencjał w narciarstwie biegowym, w alpejskim podobny, ba nawet gorszy. Panowie zjeżdżali na łeb na szyję w Bormio. Zjazd wygrał Włoch Dominik Paris u pań The Snow Queen, czyli Michaela Schifrin. Tyle, że nie w Bormio, tylko w Linz i nie zjazd, a slalom gigant. O hokeju na lodzie mówimy rzadko, ale mamy powód, żeby sytuację odwrócić. Znamy bowiem zwycięzców rozgrywek o Puchar Polski. Zostali nimi hokeiści JHK GKS u Jastrzębie Zdrojów. W finale 2-0 wygrali z Unią Oświęcim. Widzieliśmy, jak grała Unia, że mają dobrego bramkarza, że trzeba czekać, trzeba grać odpowiedzialnie i nie możemy nigdy grać na szalansko, nie możemy dać się skontrować i trzymaliśmy się swojego planu, wiedzieliśmy, że jesteśmy przygotowani, że ta trzecia tercja może zaważyć i będzie ona w naszych nogach i tego się trzymaliśmy cały czas, no i to decydowało tak naprawdę trzeciej tercji, że myślę, że te nogi nas poniosły. Tak finałowe spotkanie podsumował kapitan ekipy z Jastrzębia Maciej Urbanowicz. W sprawach piłkarskich dziś da się informować tylko o wydarzeniach w Premier League. Z naszego punktu widzenia liczy się powrót do bramki West Hamu Łukasza Fabiańskiego. Powrót dość niefortunny. Młoty przegrały 1-2 z Leicester. Bramkarz naszej kadry sprokurował rzut karny, po czym go jednak wybronił. Całe spotkanie rozegrał też Jan Bednarek. Southampton 1-1 zremisowało z Crystal Palace. Zaczął się znów Tottenham, po 2 zremisował z Norwich. 2-1 Everton pokonał Newcastle. Na razie efekt nowej miotły na ławce trenerskiej De Toffis działa. Carlo Ancelotti prowadził Everton w 2 spotkaniach, obydwa zakończone zwycięstwami. A znów o sporcie po 23. Jutro pochmurno, a szansa na większe przejaśnienia na północy i zachodzie. Miejscami na wschodzie i południu słabe opady śniegu. Minus 6 stopni na Podhalu, minus 2 na wschodzie, do 2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Zgodnie z zapowiedzią w ostatniej godzinie dzisiejszej listy osobistej zapraszamy Państwa na retransmisję koncertu zarejestrowanego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17 grudnia. Koncert nazywał się Czysta Energia. W roli głównej wystąpiło 4 polskich gitarzystów. Jan Borysewicz, Dariusz Kozakiewicz, Apostolis Antymos i Andrzej Nowak. Koncert przygotowała Zofia Sylwin. Dźwięk realizował Przemysław Nowak. Dobry wieczór. Proszę Państwa, to będzie wyjątkowy wieczór. Na scenie już jest sekcja zespołu z Łebcy, Diatri Kural i Michał Bereziński. Dzisiejszy wieczór tak naprawdę jest możliwy dzięki temu, że kochamy muzykę. Kochamy my w trójce. Kocha grupa Energa i Stowarzyszenie Star, które pomogło nam w zorganizowaniu tego niezwykłego wieczoru. Bardzo proszę o podziękowanie. Proszę Państwa, tych czterech dżentelmenów zna się jak łyse konie albo złe psy, ale po raz pierwszy staną na scenie razem. Chciałbym zaprosić pierwszą trójkę, kolejno profesor Dariusz Kozakiewicz. Maestro Apostolis Antymos. I szef wszystkich szefów, Jan Borysewicz. Przed wami czysta energia. Ja to powiedział, ale mi chodziło o to, że jest niezmiernie mi przyjemnie, że mogę z tymi dwoma panami, z Darkiem Kozakiewiczem i z Antymosem Apostolisem zagrać na jednej scenie, ponieważ są to dla mnie moi idole z młodych lat. Za Antymosem, za SBB jeździłem w wieku 14-15 lat, za Darkiem Kozakiewiczem w wieku 17. Potem już przestałem jeździć, bo zacząłem sam grać. Także panowie, niezmiernie mi przyjemnie. Dziękuję wam. A teraz zapraszam na scenę kapelmistrza Andrzeja Nowaka. Dobry wieczór Państwu. W tej piosence położę dwa dźwięki, które będą przeznaczone i życzeniami dla Was. Zobaczcie, z jakim cudownym zespołem gram tutaj. Dar. Dusza moja nieprzytomna. krótki czas na próbę, ale myślę, że nieźle nam to wychodzi. No. Musimy sobie trochę dłużej pograć, ale wydaje mi się, że tutaj się chyba liczy wirtuezeria naszych przyjaciół, kochanych. No. Grają wspaniale, naprawdę. Jestem dumny, że mogę z nimi grać. Jeszcze. Teraz zaśpiewam Obcego. Thank you. Panowie, posłuchajcie dwóch słów, bo ta piosenka będzie dla pań, dla naszych sióstr, dla naszych żon, dla naszych narzeczonych, dla naszych mam, babci, cioci, bo dzięki wam, dziewczyny, kobiety, przecież my jesteśmy, dla was gramy. To jest piosenka dla was! Wielki zaszczyt zagrać. Przed chwilą oczywiście Anthimos Apostolis. Darek Kozakiewicz. Proszę. Bracie, graj. Thank you.